Wij beginnen Heblet, les 33. Pagina 2, regel 10. Regel 9 moeten we erbij doen even om het context een beetje bij te houden. We zeggen lo kaef, even 9, ja? En dat veroorzaakt hem pijn. Madua hu lo shalem ima kadosh baruch hu. Waarom hij niet heel is met de heilige gezegend is hij. En nu de regel 10. Ade sheba lidei הרגשה שממש אין לו שום חלק אלף בקדושה עד תודת שבא תודת היי קוום תודת היי קומט כניסה לידי תות הרגשה את חפו שממש דת אכת אין לו אריס הי היפט ניט הי היפט אין לו שום היפט די אבסולוט ניט חיין היפט די אבסולוט חיין אין לו אין אין לו שום היפט די אבסולוט חיין חלק דייל Elf, big dusha, in het heilige. Even kijken naar die woorden. Tien, ad is tot. Sheba, dat komt, of dat, ja, dat kwam. Dat hij kwam. Ba is hij kwam. Tot dat hij kwam. Lidei, lidei is tot. Maar dan anders dan de eerste. De eerste is ad is tot dat. Sorry, de eerste woord is tot dat. Het eerste woord is tot dat. En het derde woord is tot. Dat komen tot. Ja, dat is zeg maar richting aangevende. Tot hargasha gevoel, het gevoel ha, de eerste ha is bepalend lidwoord hargasha, regesh oké, okay, hargasha nee, zo is het, niet goed heb ik niet zo goed gezegd, dat is geen, geen dat hoort bij het werkwoord, alleen de de stam is resh, gimel, shin. Dat is de grondbetekenis van voelen. Voelen, ervaren, waarnemen, kan ook. Hargasha. Dat is wat men doet met gevoel, met hart. Shemamash, shemamash. She is dat, mamash is werkelijk, mamash werkelijk. Letterlijk is het tastbaar, mamash is tastbaar, het is hetzelfde. Maar we zeggen dat werkelijk. Ein lo shum, letterlijk is ein is geen, lo is aan hem, shum is absoluut. En dan verbind je dat. Absoluut niet. Dat hij absoluut niet heeft. Ja? Gelijk, deel, aandeel, deel of aandeel. Elf, big dusha. Kdusha is het heilige. En de eerste letter bet is in. In het heilige. Big dusha. Punt. 11. Vehagam she mekabel lifamim eize hit ororut 12 milemala she mechaye oto lefi sha'a aval tekev techef nog een keer techef hu 13 nofel lemakom hashiflut punt 11 na de punt we hagam en ondanks het feit she mekabel dat hij ontvangt lifamim soms eize een of een andere hit ororut opwekking 12 mi lemala van boven she mechayei dat of die mechayei, daar komt het woord chai, levend die hem leven geeft oto die doet hem tot, die doet hem leven of zo tot leven brengen wekt hem op tot leven oto hem Levisha'a, volgens het uur, letterlijk, volgens het uur, betekent periodiek, nu en dan. Ja, volgens het uur, nu en dan. Awal tegev, maar, awal is, maar, tegev, direct, hoe, hij, 13, nofel, valt, Lemakom tot de plaats, naar de plaats. Hashiflut van laagheid. Letterlijk. Punt. 11. Nog een keer. We hagam, we is en. Hagam is ondanks. We doen het daarbij nog, we zeggen nog ondanks het feit. Dat, want anders is het niet, reemt het niet. Maar letterlijk is zo, en ondanks, she mekabel, dat, mekabel, hij ontvangt. Ja, de stam is, kuf, bet, lamet, dat met grond betekenis van ontvangen. En de eerste mem is, in tegenwoordige tijd, wordt een beetje aan de voorkant, aangeplakt. En het geeft aan dat dit een bepaalde vorm van werkwoorden die dan in tegenwoordige tijd het emmetje hebben dan daarvoor. Lifamim. Daar zit het woordje daarin. Pe ein mem. Paam. En paam, zie je dat? Daarin zit het. In het woord lifamim zit daar drie lettertjes. P, ein, mem. Drie lettertjes. Paam betekent keer. Ja, keer. Ja, keer. En dan het lifamim is dan soms. Dus heeft wel verwantschap met het, met de grondbetekenis keer. Lifamim, soms. Als bijwoord. Ja. Eize, een of een andere. Eize. Hit ororut. Opwekking. Met een En daar zit het woord ein, resh, resh. Met de grondbetekenis van opwekken. Opwekken. En hier is het, staat het wel hit ororut. Met dat weer, dat hit geeft aan dat dit een wederkerend werkwoord. Ja? Wederkerend betekent dus ja? Zich opwekken. 12. Mile mala. Mi is van. Le mala boven. Van boven. Komma. 12. She dat. Mechaye. Van het woord chai. Chai is leven. Ja? Vandaar dat men zegt lechaim. Ja? Lechaim. Voor het leven. Ja? Le is voor. Chaim leven, dus lechaim. En mechaye betekent tot leven brengen. Oh, tot leven brengen. Men zegt ook dat de naam, een van de namen van de schepper is, of de eigenschappen is mechaye hametim. Mechaye die doden tot leven brengt. Mechaye is die tot leven brengt, doden. Eigenlijk is het wel letterlijk zo. Dat de schepper brengt de mensen tot leven. De doden tot leven. En dat zegt dan, Jood zegt, 's ochtends als je opstaat, zegt dan, gezegend of geprezen is de schepper die de doden tot leven brengt. Want 's ochtends sta je op, dan voel je net een stuk vlees. 'S ochtends heb je net alsof het vlees, als het ware, je voelt 's ochtends dat het vlees overheerst, als het ware. Waarom de ziel is nog net vernieuwd. En dan voelt het wel dat het lichaam overheerst, als het ware. En dan zegt men zo dat, prijs de schepper, dat die de doden tot leven brengt. En wat die, wanneer je dat zegt, dat moet het ook menen zijn. Dan zal het aan jou gebeuren. He? Moet je het zeggen op de manier dat het hart zegt. Dat jij wil, dat het wel, het lichaam mag wel blijven natuurlijk. Je kan niet zonder lichaam. Zonder lichaam kunnen we ons niet corrigeren. Maar dat het wat van binnen is, dat heerst. Dat heet leven. He? Wij eigenlijk, de mens zelf moet zichzelf brengen tot leven. Door zichzelf, door te vragen naar het leven. Vragen naar het leven betekent dat jij van uiterlijke mens komt tot jouw innerlijke mens. En innerlijke mens weet de weg. De hele clue is om van uiterlijke mens de kracht, wanneer moeten we de krachten opbrengen? Van uiterlijke mens naar de innerlijke mens. Dat is het terrein waarbij we moeten al het werk doen. Want de innerlijke mens weet de weg. Duidelijk? De innerlijke mens is dat, is welke deel van de partsoef is de innerlijke mens? Nee, er zijn twee delen in het partsoef. Bovenste gedeelte. Ze weten het al, iedereen weet wat jullie doen. Dus het bovenste gedeelte van de partsoef, ja, van die 10 sferot, in elke toestand, is de innerlijke mens van de mens. En het onderste gedeelte, dus de onderste gedeelte, is de uiterlijke mens van de mens. Dus de hele clue is om op te wekken jezelf van het onderste mens, ja, van onder van wat jou, van onder het midden, qua krachten. En opwekken dat het omhoog komt, naar boven jouw midden, opwekken. Daarmee wat doe je ook, wat we vorige keer hadden gezegd, jouw wens ga je kleiner maken. Omwille van de correctie natuurlijk. Want jij kan niets doen met je uiterlijke mens. Ja? Met al die gevoel wat onder jouw midden als het ware is. Wat kan je daarmee doen? Niets. Het is niet gecorrigeerd, et cetera. Dan breng je het 's ochtends, breng je het omhoog. Naar de innerlijke mens. En dan ben je al safe. Daar, tot aan, zoals we weten, tot de parsa, tot het midden. Daar waakt de Bina. Nou, dan ben je goed verzekerd daarboven. Dat is de hele clue is dus van onder de uiterlijke mens te brengen naar de innerlijke mens. Oftewel van de onderkant van de partsoef, van de dienstwereld, brengen naar omhoog. En dat is wat wij allemaal moeten leren. Steeds leren en steeds vallen en nog weer dat doen. Die krachten opbrengen. En niet wachten tot het gebeurt, niets gebeurt. Zonder, voordat wij het zelf dat doen. Oké, okay, verder. Het derde woord van de regel 12. Otto, hem. Otto, als leidend voorwerp. Ja. Luffy, volgens. Luffy is volgens. P is, laten we zo voorlopig, Luffy is, we vertalen het gewoon als volgens. Sha'a is uur. Uur. Volgens het uur. Maar we zeggen gewoon nu en dan. Awal. Maar. Awal is maar. Tegev. Direct. Tegev direct. Hu. Hey. 13. Nofel. Dat is een fout. En kijk, interessant, dat is niet moeilijk voor Nederland, voor ons dat te onthouden. Want daar zit P lamet, dat is dan de stambetekenis. De stam zijn eigenlijk P en lamet van vallen. Ja? En dan heb je ook P, is net als V, zie je dat? V en L, val. Ook in het Nederlands is het ook vallen. Het is makkelijker dat, makkelijk dat te onthouden. Zie je dat? De eerste noen, die springt soms wel, soms staat die wel, soms niet. Maar die twee bepalend zijn. Val, en hier is ook val. Le makom, le is naar. Makom is plaats. Mokum, zoals in Amsterdam. Amsterdam wordt genoemd. Makom. Ha-shiflut is de laagheid. Ha is de, zoals de, bepalend lidwoord. En shafal, shin, pe en lamet, dat is laag. Grondbetekenis van laag. En ut geeft aan, dat dit geeft een hoe zeg je dat, uitgang van een zelfstandige naamwoord. Vergelijkbaar met in het Nederlands met heet. Ja? Laag heet. En waar dus heet wordt in het Nederlands gebezigd, dan gebruikt men in het Hebreeuws, gebruikt men dat oet. En het zijn altijd vrouwelijke woorden. Vrouwelijke, zelfstandige naamwoorden. Dus op oet, het zijn altijd vrouwelijke, zelfstandige naamwoorden. Punt. Ulam, ulam is echter. Zehu, dat is, hasiba, de siba is reide, hasiba de reide, she, dat, gorem, Gorem veroorzaakt, lo hem, dat veroorzaakt hem, 14. Goed, dat hebben we nog niet gelezen, ja? Laten we dat eerst voorlezen. 13, na de punt. Ulam, zehu hasiba. Dus als ik de eerste keer lees, gewoon probeer het alleen te volgen, Hebreeuws te volgen. Ulam, 13. Zehu hasiba shegorem lo 14. Sheyavo lidei hakara shirak Hashem of Havaya, we zeggen Hashem, de naam, shirak Hashem, yachol, lazor, she yikarev, oto, va emet 15. 13 nade punt. Ulam, echter, zehu, dat is hasiba, de reide. Siba is reide. En hasiba, de reide. She gorem, dat. Gorem is veroorzaakt. Dat is dan gimel, resh en mem. Chrom betekenis van veroorzaken. Shegorem, dat veroorzaakt, lo, hem, 14. Shejavo, dat hij zou komen. She is dat. En als dan jut, jut direct erop, daarop volgt, shin en dan jut. Dan vaak is het zou, als zou of zouden. Aantonende wees, geloof ik, in het Nederlands, ja, heet dat, ja, of niet? Aantonende wees, nee? Weet je dat? Oké. Okay. De Nederlandse grammatica. Ja. Heb je niet gehad? Nou, je ging direct naar de universiteit. Ja, dat begrijp ik. Maar als ik me niet vergis dat dit aantonende wees is, of niet? Nee, weet je, zou. Ik zou willen dat, dat is dan, zo heet het. Conditioneel. Conditioneel, ja. Oké, okay, maar misschien vergis. Op de universiteit is dat conditioneel. Ja, ja. Dus, dus dat Shejavo, dat hij zou komen, ja, dat hij zou komen, Lidei, hadden we al vandaag, Lidei, in de regel 10, derde woord hadden we al, Lidei, tot Hakara. Hakara is bewust zijn of onderkennen. She, rak, she is dat, rak is slechts, Hashem, hey, met een apostrofje, is een afkorting van Hawaia. Zo schreef men dat, om niet de naam te gewoon uit te spreken. Maar zo, she, en dan shirak, dat slechts Hashem, dus gewoon een lettertje he, met een puntje, is Hashem, de naam. Men zegt Hashem, de naam, gewoon. En men bedoelt men dan Hawaia. Yachol zou kunnen. Nee, Shirak Hashem, dat slechts des Hawaia, Yachol, kan, hier is gewoon kan, van kunnen, kan, Lazor is helpen. Lazor begint ook met een lamet als onbepaalde wees. Lazor, helpen. Sheikarev, dat hij hem zou doen naderen, ook weer, zie dat ook weer, shin, en dan jut, zie dat, she karev, en het werkwoord is, stam betekenis is, stam is kuf, resh, bet, karav, hadden we al gehad, keertje, en she karev, dat hij zou hem doen naderen. En we hebben gehad al karaf ook de offers wat gebracht worden, in welke vorm van ook, maar ook in de tempel, die heette korban van het woord karaf, om daarmee dichter bij de schepper te komen. Dat is offer. Shri karaf, dat hij zou hem doen naderen, dat hij hem zou naderen, en hem is dan Otto, dat hij hem zou doen naderen, 15, ve-emet, tot de waarheid, zoiets. Het is echt, het is nog, kijk, hier zie je wat hier staat geschreven, dat hij komt tot zoiets, dat hij weet, ziet, dat het alleen de schepper hem kan helpen. Er kunnen vele gebeurtenissen in het leven van een mens vooraf gaat, al voordat de mens dat tot die ontdekking komt. Ik had vanmiddag, was het na vier uur, een kwartiertje of zo, en ik stond onder de douche, en er was een telefoontje voor mij. Mijn vrouw die loopt naar mij toe en ik was onder de douche. Zoals mijn moeder heeft mij laten naar de wereld gebracht. Zo stond ik daar onder de douche. En zij zegt, telefoon voor jou. Ik zeg, wie? Ze zegt, de webmeester van ons. Dan zeg ik, nou, oké, met die kan ik toch later. Dan hoef ik niet direct hem zo spreken. En over 10 minuten stond ik nog steeds onder de douche. En dan zegt ze nog een telefoontje voor jou. En normaal de hele dag niemand belt. Maar onder de douche altijd iemand belt. En ze zegt iemand uit Den Haag. En zegt ze een Joodse man. Of Israëlier. En ze gaf me, en ik sta nog onder de douche. Ik moest nog. En ik pak dan dat met mobiel wat dat telefoontje voor telefoon horen en zo, net als mobieltje zo iets. En belt een Israëlier. En belt mij op en ik zeg, waar belt hij vandaan? Ik bedoelde van welke stad? En hij zegt, uit de gevangenis. Oké, dan zeg ik, hij ging me vertellen, en hij vond ons telefoon in de Luach, in de Joodse kalender. Dus eens per jaar wordt zo'n kalender uitgegeven, en wij staan ook daar als vereniging voor Kabbalah. In het alle gegevens over Joodse organisaties, etc. Daar vond hij mij. Dat is niet de eerste keer dat zij ons vinden daar, juist de mensen die in de problemen zitten. Het was een geweldige iets voor mij, was het, want morgenavond is de Rosh Hashanah, is het nieuwe jaar. En dan staat het hele volk, en niet alleen het volk, de hele wereld, alles wat leeft, zal morgenavond zal staan voor de schepper. Of jij dat weet, of je dat niet weet, beter dat jij dat wel weet, maar als je dat niet weet, dus let op, gaat goed. Het is op goede manier. Het is een geweldig feest. Maar alles wordt nu op het vanavond, of morgenavond, vanaf morgenavond, wordt op een weegschaal gelegd. Verdiensten en wat nog, en zonde, en zo, en van de mens, van de stad, van de wereld. Alles gaat nu, wat deze, dat is dan één keer per jaar is. Wordt bepaald ook het budget voor het volgend jaar. Zowel voor goede momenten, voor goede, als voor geld. En alles wordt bepaald op die dag. Duidelijk. Alle dingen worden bepaald. Dus en dat is voor de hele wereld. Voor Jood, voor Christen, voor Papua, voor alles. Voor dieren, ook voor dieren. Alles. Maar goed, hij belde mij dus vanmiddag op. En ik sta onder de douche. Ik heb dus de douche heb ik uitgezet. En ik ging, ik dacht, nou, een paar woorden met hem. Maar hoe kan je dan met hem een paar woorden? Hij wilde graag praten. En hij wilde eerst boeken en dat over Kabbala. Ik weet dat, ik begreep dat dit wat voor boeken hij heeft gekregen in de in dat kalender. Dus hij dacht, ik zag wel Kabbala, dat pakte hem. Maar ik begreep dat het niet dat het de bedoeling was, de Kabbala of niet Kabbala. Maar ik ging met hem in gesprek, of hij praatte veel. En hij vertelde mij dat hij zit in de gevangenis hier. En hij kreeg, ja, een zeer, zeer, zeer verschrikkelijke misdaad heeft hij gedaan. Verschrikkelijk. Maar het was verschrikkelijk. Het is alles, alles leven is dat. Maar 18,5 jaar kreeg hij. Dubbele doodslag. Maar dan zijn in zijn familie. Dus niet van buiten. Zijn kinderen. Dat is verschrikkelijk. Maar geeft niet. Hij heeft me even terloops dat gezegd. Maar hij zit dus nu in de gevangenis. En hij heeft gewoon met mij over boeken, et cetera. Ik zeg, wat heb je? Heb je een gebedsboek, Sidur? Ik zeg, ja. Heb je Torah? Oh, genoeg. Jouw hart moet spreken, zeg ik tegen hem. Jij moet zeggen. En niet de boeken zoeken naar een boek. Natuurlijk heb je geen geld, dan moet ik dan mijn boeken sturen. Zelf opmaken, zelf krachten opbrengen. Geen vrienden, geen dat. Niemand heeft hier, niemand in Israël, niemand hier. Is alleen helemaal. Natuurlijk, de toestand zou als verschrikkelijk kunnen klinken, maar hij dan opeens zegt tegen mij, maar ik heb visioenen. En hij begon mij vertellen zijn visioenen. In het Nederlands, hij spreekt goed Nederlands. Echt verzorgd goed Nederlands, natuurlijk, met accent. Maar. En dan zeg ik tegen hem, en vertel me dat in het Hebreeuws, want dan voel ik, dat is zijn eigen taal. Hij begon over die visioenen vertellen, dat is geweldig. Menige rabbi zou graag dat soort visioenen willen hebben in onze tijd. Wat hij vertelde mij, aan de welke visioenen hij komt. Hij vertelde mij hoe, en ik weet dat, ik weet hoe, naar de manier waarop, wat hij mij vertelde, wist ik dat het waarheid was. Hij hoeft niet, ja, weet je wat, als je bezighoudt steeds, je doet niets anders, maar aan het bezig met het geestelijke, dan is het net zo voor jou dat als een muntje, als een, ja, een muntenhandelaar die kinkt of een, die pakt het gewoon een munten op zijn tand en die weet dat het al welke goud of goudstuk is dat wel. Zo is het hier, ik voelde wel precies dat het menens was bij hem en was het echt, dat hij echt van boven kreeg die dan die visioenen. Geweldig. En hij vertelde mij hoe, en nog een visioen, dat. En hij zegt, maar ik ben bang. Ik zeg, waarvoor? Ik zeg, voor die visioenen. Een man die verschrikkelijke, die doodslag pleegde, et cetera. En die zit al zoveel jaar, die zit in de gevangenis, et cetera. Ik zeg, ben je bang voor dood? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik ben niet bang voor dood. Maar voor die visioenen ben ik bang. En ik voelde wel dat hij, juist in de gevangenis hier in Nederland, dat hij het geloof verkreeg. Kunt u voorstellen? Dan heb ik hem ook gezegd dat je zit hier in de gevangenis, dan de meesten zitten buiten de gevangenis, zitten ze dan allemaal in de gevangenis. Veel zwaardere gevangenis dan jij zit. Hij zegt, ja, ik weet het. Hij zegt. Maar hij heeft blijkbaar iets gebeurde met hem, dat hij tshuwa een keer heeft gedaan. En kijk nou hoe de wegen van de schepper, hoe ondoorgrondelijk zijn ze. Dat een Israëlier, die kwam hier naartoe. Ja? We hebben hier geen zin gehad. Weet ik niet hoe dat allemaal, ik heb het niet gehoord. Maar dan heeft hij een verschrikkelijke moord, dubbele moord gepleegd. En in gevangenis gekomen. En nu kwam hij tot geloof. Dan heeft zijn leven zin gehad. Kunt je voorstellen wat ik jou wat ik zeg? Als je dat iemand zegt die dan religieus is, die zegt, nou, ben je niet helemaal... Maar dan is zijn leven zin gehad. Uiteindelijk, dat hij tot geloof kwam. Verschrikkelijke toestanden. Hoeveel jaren moet je dan zitten? 18,5 jaar plus TBS, TBS. Ja? Kreeg hij. Hij heeft niemand, et cetera. Doet er niet toe. En dan had ik hem gezegd. Je hebt niemand nodig, mijn vriend. Je moet de schepper hebben, niet iemand anders. Ja, ja, en ik voelde wel dat hij luisterde naar mij. Alleen heb ik hem wel advies gegeven. Ik had hem gezegd. En hij heeft steeds praat je over die visioenen. Dat was, ik voelde aan de stem dat het voor hem moet. Dat was verschrikkelijk om te zien. Dat de schina, dat het van boven aan hem schijnt. Dat is verschrikkelijk, dat kunt je voorstellen. Alle andere dingen interesseren hem niet, zelfs dan het gevangeniswezen en al die andere dingen. En zoveel jaren moet je nog zitten, dat was voor hem niet zo angstaanjagend. Kunt je voorstellen? Maar die visioen, dat is verschrikkelijk, want dan weet je dat jij kan niet ontlopen. Niet nieuw, niet naar je dood, niet in de graf. Nergens kan je ontlopen, dat de schepper blijft jouw ziel steeds in de gaten houden. Jouw relatie tussen jouw ziel en het hogere blijft altijd bestaan. En dat maakt de angst. Want dan de ziel kijkt naar het ten aanzien van het hogere, van de schepper. En zijn ziel, hij weet niet hoe dat zit, maar zijn ziel begreep dat, de ziel begreep dat hij niet kan ontlopen van de schepper. En dat de ziel is eeuwig. Duidelijk? En hij weet dat nou, dat geen graf kan hem verlossen. Zijn ziel van aanschouwen van de schepper. Als de mens hier op de aarde dat zou weten. Of begrepen. Die niet kan ontlopen. Hoe zou de mens dan voorzichtig met zijn leven gaan? En toen had ik hem gezegd. Eén ding moet je niet doen. Moet je dat soort onthullingen, visioenen, moet je aan geen mens vertellen. Hij zegt maar, ik ben bang. En hij denkt dat je moet op die manier dan die vertelt. Ik zeg, ja, dat daarom ben je ook bang. Daarom is de angst, omdat jij vertelt dat aan anderen. Eigenlijk, want dat komt in, tot hem. Tête-à-tête relatie heeft nu met de schepper. Ja? Nou, kijk nou wie van onze rabbi zou zeggen dat die zo'n verschrikkelijke man die dan twee dubbele moorden heeft gepleegd op kinderen, dat die dan tête-à-tête relatie heeft met het hogere. Ik zeg ja. Duidelijk wat ik bedoel. Ze kijken alleen naar vlees, naar de verhoudingen van mensen. Hoe kan dat zoiets? De grootste rabbis van hen, die kunnen dat niet nooit beleven wat hij beleefde. Ja, die Israëliër, die zwarme Israëliër, dat kunt je voorstellen. Ja, en al lopen ze allemaal hier en ze zitten nog meer gevangen dan deze Israëliër. Begrijp je? Ze zitten allemaal zitten, dan gaan ze daar lopen, ze ergens naartoe, naar al die vergaderingen, al die gebeden, gebedhuizen, et cetera. Maar geloof niet. Er zit geen geloof, maar hem hoor ik geloof. En dat was de moeite waard om nu voor die nieuwe jaar, als het ware, dat wat morgen zal beginnen, dat gaf enorm, ook aan mij, een enorme kracht, dat ik het zag, dat Jood kwam, Israëliër, betekent nog niet de Jood, ja? Er zijn vele Israëliërs, de meeste Israëliërs zitten dan nog, geen Joden, dus geen Hebreërs. Daarom is het, als iemand een Israëliër komt in een gevangenis, weet je nog niet of het echt Hebreër is. Want er zijn vele miljoenen die aangesloten waren tot het Joodse volk, toen het Torah werd ontvangen. En nog anderen op een andere manier kwamen zichzelf als nooit zendingwerk om Joden te maken. Een keer hadden ze daar geprobeerd, een keertje in de geschiedenis daar, op kleinschalige manier. En het is maar voor de rest nooit. Maar goed, doet er niet toe. Maar in de gevangenis heeft hij de schepper, daar heeft hij het geloof verkregen. Maar heb ik hem gezegd, niet meer. Waarom mag hij volgens u dat aan niemand vertellen, de visioenen? Erg goed. Dat is erg belangrijk. Omdat ik leer het geestelijke. Omdat absoluut mag hij niet vertellen. Want wat van boven gegeven wordt, dat soort visioenen, ook soms, soms erg sterk wordt gegeven aan de mens, iets persoonlijks. Mag hij nooit vertellen. Waarom? Van boven wil men op een of andere manier geeft men de mens, gaat men naar de mens, als het ware, ik zal het even omsluiten, en dan gaan we nog een keer dat, of bij Zoger, ja? Of doen we dat niet? Gaan we verder, gewoon. Ja? Dus, het is zo dat, van boven geeft men aan de mens iets persoonlijks, een teken, dat waarbij men wil hem betrekken tot het geestelijke werk. Op een of andere manier wil men iets hem geven. Duidelijk? Als hij dan op dat moment, afhankelijk natuurlijk van wat voor boodschap. Maar in normaal is het zo, dat is altijd goede zaak. Men wil de mens brengen naar tot het geestelijke werk, tot inkeer, etc. Als de mens dan op dat moment niet vertelt, natuurlijk dat mijn rabbis kennen dat absoluut niet. Niemand weet, begreep daar wat ik vertel nu. Want niemand leert zo. En Ari niemand leert. Maar moet je nooit vertellen aan iemand, ook niet aan je leraar. Hij zegt dat ik vertel je toch aan jou, ik zeg ook niet aan mij. De schepper vertelt dit aan jou. En moet je dat binnen in je hart stoppen, heb ik hem gezegd. En aan niemand vertellen, dan ga je daarmee. Als je niemand vertelt, natuurlijk met deze met de mentaliteit wat, wat nu in, ook in het Westen is, moet je zoveel aan anderen vertellen. Natuurlijk ben je kwijt en dan ben je geen angst meer. Etcetera. Het is erg makkelijk, erg goedkoop. Maar moet je dat niet doen. Dan zal je dat pijn niet hebben, dan zal je ook de angst niet hebben. Waarom? Dan komt het ergens in jouw plaats. Jij maakt dan bij jezelf een gesloten systeem. En ja, circuit, gesloten systeem. Dan kan je dat niet meer, als het ware, wegspugen van jou. Het is één kant. Alleen ten aanzien van jou. En dan wordt bij jou een plaats gecreëerd. Makom. Plaats gecreëerd bij jou. Dat waar jouw eigen tempel wordt opgebouwd. Want de schepper wil graag in het hart dat van elke mens dat uiteindelijk in plaats van een stenen hart en van vlees komt een hart van vlees en bloed. Dus een tempel komt in het hart van de mens. Dus zo iemand zelfs als deze, niet zelfs, als deze Israëlier die verschrikkelijke zonde gepleegd had, als verschrikkelijk kinderen vermoord, weet ik veel, doet er niet toe. Maar aan hem werd dat soort, zoiets gegeven, dan moet je het niet vertellen aan de ander. Dan krijg je dan een plaats in je hart, waar alle andere onthullingen daar ook in je hart kunnen zullen komen binnen daar zullen komen, duidelijk? Dan heb je de plaats voor alle onthullingen en et cetera, et cetera. En duidelijk? Dat is het. Maar waarom heeft hij dan angst? Hij had geen angst. Ik zeg, heb je angst voor dood? Nee. Maar dat wel, hoe komt het? Het komt omdat wanneer hij dan zo, dat is een heilige zaak wat hij had de Shina, de uitwerking van Shina, van goddelijke aanwezigheid, heeft hij aangetrokken. Aan hem is het gegeven. Dan gaat hij dat aan iemand anders vertellen. Wat doe je dan? Iemand anders is absoluut niet voorbereid. Geen rabbi is voorbereid om dat te horen. Ja, duidelijk. En niemand op straat is voorbereid om dat te horen. Duidelijk. Toen hij mij dat vertelde, toen moest ik dan van binnen had ik van binnen bepaalde dingen, bepaalde plaatsen op slot gedaan. Om hem niet te beïnvloeden. En ook niet die schina wat ik hoorde wel van hem, om niet die naar mij te gebruiken. Om, want ik heb ook een onreine kracht, nee of niet? Nog meer dan iemand op straat. Ja, duidelijk. En veel meer dan alle rabbis samen. Heb ik onreine krachten. Want zij werken niet aan hun eigen krachten. En ik werk aan mijn onreine kracht. Ik ben bewust van mijn onreine kracht. Dus ik heb alles op slot bij mij gedaan. Omdat de schina wat ik voelde in zijn verhaal. Om niet naar mij te toetrekken. Duidelijk. Want ik kon ook misbruik maken. Op goede manier. Naar mij die schina trekken wat hij van hem aan hem gegeven was. Ik wilde dat ook naar mij. En als hij dat aan iemand vertelt, die niet weet om te werken met onreine krachten, dan natuurlijk die andere hoort dat verhaal. En van binnen, de onreine krachten, die horen ook bij de onreine krachten. En hij is niet bewust van zijn onreine krachten, maar die onreine krachten, die horen dat. En zij zuigen dat, net als bloedzuigers. Zuigen zij die schina, wat hij ontving daar. Die straling wat hij ontving, zuigen ze naar zich toe. En bij het zuigen zich naar zich toe, naar een andere mens, bestaat altijd een wisselwerking wat wij niet begrijpen. Een soort geestelijke telepathie. Kan men niet spreken van telepathie natuurlijk, maar het is telepathie is een primitieve zaak van onze wereld. Het is gewoon een eenvoudige zaak. Maar geestelijke telepathie betekent, als de ene kracht de ene kant aanzuigt, dan gaat het ook naar de ander. Eigenlijk? Dan wordt het ook overgebracht naar de ander. Ja? Dus, ik had hem gezegd, dat, je moet aan niemand vertellen dat. Eigenlijk? En daarom, omdat daarom was hij, had hij dus angst. Waarom had hij angst? Hij heeft niets meer, geen angst meer. Hij zit nu 18,5 jaar gevangenis. Nou, wat is het? Zo, hij zegt, interesseert mij absoluut niet dat, wat dat betreft. Maar angst had hij omdat, wanneer hij vertelt dat aan andere die visioenen, dan voelt hij dat onreine krachten gaan ze hem zuigen. Duidelijk? Want de andere, aan wie hij vertelt dat zijn visioenen, ja duidelijk, de andere, doet er niet toe wie is dat, of een rabbi of een gewone mens, die andere die wordt zuigt direct zijn heilige kant van dat verhaal, van hem, naar zich toe, en hij blijft dan met lege, als het ware met een tekort, met de lege, uit, zeg dat, weggepompt, afgezogen, bleef je dan achter. Ja? Hij heeft wel naar zichzelf toegetrokken, dat, deze visioen. Ja, of deze, dat wel, dan kan je natuurlijk kan je van hem niet, dat niet wegnemen. Maar telkens wanneer hij dat vertelt, bleef je dan na het verhaal, als het ware, afgezogen liggen. En daarom voelde hij dan natuurlijk dat hij, als het ware, leeg komt te zitten, leeg in dat verhaal. En dat geeft een gevoel van angst. En dat is verschrikkelijk, angst. Eigenlijk? Dus, dat is wat ik meegemaakt had vanmiddag, na die telefoontje van iemand die dan Israëliër dus, die 18,5 jaar gevangenis heeft ontvangen, een verschrikkelijke dubbelmoord gepleegd, zit in Nederland in de gevangenis, maar kwam tot geloof, dan had ik hem toch wel, ik had hem niet gezegd, maar ik had in mijn hart toch wel gevoel van, toch, de schepper vergeet zijn volk niet. Duidelijk? Na al die ellende wat die man heeft gehoord. Niet in Israël heeft hij geloof gehad. Hij vertelde mij, ik zei hem gezegd, hoe ga je dan leren dan de boeken? En hij zegt, ik heb vele jaren heb ik gezeten in een yeshiva. Dus in Israël, voordat hij naar Nederland kwam, hij zat ook in de geleerd had in de Talmudschool in Israël. Maar dat had hem niet weergehouden om die dubbele moord te plegen, duidelijk. Maar nu is hij tot geloof gekomen. Hoe de wegen van de schepper zijn ondergrondelijk. Dat in Israël kon hij geen geloof hebben. Kwam hij naar Nederland. Hier heeft hij alles gedaan waarschijnlijk in Nederland wat hier te doen is. Misschien een drugs en van alles had hij gedaan, meer dan wat daar te vinden is. Van alles waarschijnlijk gedaan, goed er niet toe. Maar hij heeft ook dus die verschrikkelijke misdaad gepleegd. Nu zit hij in de gevangenis. En dan komt het geloof in de gevangenis. En dat geloof wat hij nu ontving of bij hem is gekomen, dat natuurlijk gaat de uitwerking daarvan gaat absoluut positief voor het hele volk, ook voor dit land. Dus die gedetineerde, die eigenlijk nu tot geloof is gekomen, hij kan nu brengen enorme, door hem, door zijn geloof, enorme zegeningen aan dit land. Kijk, begrijp je dat, die logica, dat is absoluut, dat is geen logica van het arts. Deze man die twee kinderen heeft vermoord, zijn eigen kinderen, is verschrikkelijk. Maar staat wel in de Torah. Ja, staat het niet in de Torah, dat als jullie mijn wegen zullen niet lopen, niet, Moshe heeft aan het einde van de Torah, in het boek van Mozes, heeft hij, voordat ze kwamen bij de overgang naar, ja, bij Jordaan, naar, toen waren ze geplaatst naar twee bergen, de ene berg op de ene berg de helft, en op de andere berg de andere helft, en ze moesten dan uitspreken, van de ene berg moesten ze uitspreken, klalot, dus vervloekingen, en aan de andere kant, die anderen moesten zegeningen uitspreken. En welke, onder andere waren die daar in de Torah zelf dus, onder andere waren, welke vervloekingen waren? Jij zal trouwen en de andere zal jouw vrouw hebben. Aan het volk werd gezegd, aan dit volk. Dat als je God niet volgt, dan zullen verschrikkelijke dingen met jou gebeuren. Dan zal je ook jouw baby's, jouw kinderen, het vlees van jouw kinderen zal je eten. Staat geschreven. Dat wat deze man heeft ook gedaan, dat is niets anders. Er zijn twee kinderen omgebracht. Om welke reden weet je dat niet. Doet er niet toe. Maar als je jouw God verlaat, dan gebeurt er dat, zie je dat, we hebben het ook gezien wat hij had verteld, ik zag het direct, dat de Torah, alles wat in de Torah staat, heeft het ook zo, heeft het dat niet nageleefd, verlaten de schepper. En daarom is al die ellende kwam alleen door het verlaten van de schepper. Eigenlijk. Maar nu kwam hij tot geloof. En dat is belangrijk, want de schepper, wat is, alleen de mens zegt, nou ooit, kijk nou wat voor grote zonde heeft je gepleegd. Dat is de mens, die mens oordeelt de andere op die manier. Maar jij moet het niet doen. Waarom niet? Alles wat wij doen is, alleen wat wij doen is overeenkomst naar eigenschap, ja, met de schepper. En daardoor, alleen daardoor kunnen wij ons corrigeren. En zegening ontvangen. Ja of niet? De schepper, hoe de schepper doet, hij beoordeelt de mens, Basher Husham heet het, waar de mens nu is. Duidelijk? Als de mens nu zit en nu komt tot inkeer en krijgt een, hoe zeg het, geloof, echt geloof uit zijn hart, volledig geloof, dan de schepper kijkt naar hem zoals hij nu is. Natuurlijk zal hij ook nog leed en van alles ontvangen, moet boeten natuurlijk voor wat hij had gedaan. duidelijk, voor zijn kinderen, die wat allemaal gedaan had. Maar dat hij nu tot inkeer gekomen is, dat staat hier op, dan staat ook geschreven, waar de zonder staat, die tot inkeer is gekomen, daar kan geen rechtvaardige blijven staan. Duidelijk? De tshuva, de inkeer van iemand die tot inkeer komt, is zo groot, zo sterk. Waarom? Het komt van zo'n lage, zo'n diepe plekken van de mens, dat het komt ook tot aan de troon van de schepper. Terwijl iemand die dan al zijn leven goed is, en goede dingen doet, alles goed, en je doet gestaag, gestaag verder, gestaag verder. Maar deze die dan echt op die manier, lijkt ons verschrikkelijk, maar tot geloof komt. De uitwerking is geweldig. Ja, voor hem in de eerste instantie, voor het volk. Duidelijk wat ik zeg? De inkeer zoals die gedetineerde Israëlier gedaan had, en al die visioenen die hij kreeg, en allemaal dat, en de, als hij blijft doorzetten, en blijft geloof dat het opbrengen, dat het echt permanent zal blijven, ingeankerd in hem, en ook nieuw zelfs, is geweldige uitwerking, positieve uitwerking, juist nieuw voor de, aan de, laten we zeggen, volgende morgenavond is dat altijd tijd, wanneer dat, en dat is allemaal voor ons ook hulp, van wat deze man heeft kunnen ervaren. Okay? We gaan over naar de Zoger.